राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर राजस्थान में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तो ये राम से अधिक राम करदासा कैसे है कि राम जी तो मार के शिक्षा दे रहे हैं, संत महात्मा कृपा करके सहायता करके कर रहे हैं। तो अभी जो गायों की रक्षा करते हैं वे माँ है और भगवान है बाप। भगवान कहते मेरे से भक्त बड़े हैं, क्यों बड़े रक्षा करेगी। तो इस समय में आप लोग माँ बनो, माँ जो रक्षा करो गायों की। कि तुम तो बिल्कुल करते हो क्या, नाराज हो जाए पिता। माँ छोरे की रक्षा करे तो क्या वो पतिव्रता नहीं रहती, क्या पिता नाराज होता है। तेरे पे स्वभाव है, मातृशक्ति है, माँ पढ़ा है, भाव है, माँ का हृदय होता है। इनको पति नाराज थोड़ी हो जाएगा कि तुम मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कहना नहीं मानती, स्वरण तू ही मार मैं मारू। इस वास्ते अकाल पीड़ितों की सेवा करने वाले माँ है, वे तो बाप है भगवान। तो गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्धवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्मे। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो कोई बात हो तो बोलो, उस पर सलाम जो आए सुपन में कहूंगा। आप लोग कोई पूछो बात। बड़ा भारी एक मोह है, स्वार्थ बुद्धि है, ये आदमी को भ्रष्ट कर देती है। जहाँ स्वार्थ और कामना का त्याग होगा वहाँ शांति मिल ही जाएगी। और स्वार्थ बुद्धि अभिमान रखेगा तो उसमें कहे होगी, संताप होगी, शांति नहीं मिलेगी। बहुत नुकसान होगा। गीता ने कामना के त्याग की बात बताई। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर वो पाप में लग जाता है तो पाप कराने में कौन हेतु है, क्या हेतु है? तो भगवान ने काम ये सको कामना, मारा पक्ष हो जाए, मेरे को मिल जाए, मेरी सहायता कर दे, मेरे को दे दे, ये सब अनर्थों की मूल है, संपूर्ण पापों की, संपूर्ण दुखों की, सब संताप की ये जड़ है। मैं सुनता हूँ अभी बातें हिंदुओं की मुसलमानों की। अब इसमें मुसलमान का पक्ष ले वो मुसलमान को अच्छा लगता है, और पक्ष लेने वाले भी समझते हैं कि वोट मिल जाएगा हमारा ठीक हो जाएगा। ये ठीक होने की चाल नहीं है। अपनी कामना है, अपना पक्ष है, उसे पक्षपात ले तो उससे नुकसान होगा, उसमें मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमानों का फायदा नहीं है। दो आपके लड़का है, एक लड़का आपके पक्ष में है, एक अच्छा एक बुरा है, आप अच्छे की पक्ष लोगे तो अच्छे का भला नहीं होगा, अच्छे का भी, और बुरे का पक्ष लोगे तो फिर भला तो होगा ही कैसे? आप डरते हुए बुरा का पक्ष लो। मैंने ऐसे घर देखे हैं, सुने हैं, कलकत्ते में रहा हूँ, जो लड़का माँ बाप का कहना मानता है, पगा पड़ता है, उसको तो ताड़ना करते हैं, और जो छोरा मानता नहीं माँ बाप को, उसे माँ बाप डरते हैं। ये बीती हुई बात है, कलकत्ते की बात है, कहीं को मत को ज्यादा कर भाग जाएगा ये, पोगा मर नमस्कार उसको तंग करे उसको, क्योंकि भागे कर रही, कितनी अन्याय की बात है। माँ बाप डरते अन्याय छोरे से, सर डरते अन्याय आदमियों से, तो भला कैसे होगा? ये नतीजा बहुत खराब होगा। मन में पक्ष है कि हमारा वोट से हमारे को मिल जाएगा, ये कामना सत्यानाश करने वाली है, महान पसंद करने वाली है। आप अपने दो छोरों में भी अगर अन्यायी छोरे का पक्ष लोगे तो उसे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। छोरे का पक्ष मतलब न्याय का पक्ष लो, भाई न्याय क्या है, इंसाफ क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, शास्त्र क्या कहता है, संत महात्मा क्या कहते हैं, वेद पुराण क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, इस तरह से करोगे तो फायदा होगा। और पक्षपात रहोगे, पक्षपात करोगे अपने स्वार्थ के लिए, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अब देख लो क्या भला हो रहा है। ऐसे आप अपने कुटुंब पर विचार करो, अन्याय छोरों से डरते हैं, न्याय करे बेचारा पगा पड़े रोजी आके, उसको तंग करते हैं, उसको दुख देते हैं, अन्याय डरते हैं, तो बीती हुई बात है कलकत्ते की, मेरे सामने बात आई है। कहते इसको ज्यादा को तो भाग जाएगा छोरा, अरे पगा पड़े आगे हमारे वह तंग करे कि ये भागेगा नहीं, ये कोई न्याय है? भगवान राम जी कहते हैं वहाँ जनकपुरी में, कहीं सुधा ही थे बहुत दोष, सुधा ज्यादा रहने से दोष होता है, टेढ़ चंद्र में गृह राहू, चंद्रमा टेढ़ा रहे तो राहु गुजरते साबत नहीं चलते। अब लक्ष्मण का तो दोष उलाना में तू ही बंधु संभाव, तुम ही सारे बंधु टेढ़ा, तुम ही टेढ़ा, मैं कहूँ कौन चले में दो सौ रोपण करे दर्शन डरे। लक्ष्मी कितना तेज है, जिस राजधानी सभा में बैठा है उस राजा की कर देंगे क्या है? ये अकली कैसे कह रहा है बूढ़ा है, वीर विहीन मई मैदानी कह दिया, विद्यमान रुगुल मानी मानी बसते नहीं। भगवान कहते महाराज आप ब्राह्मण हो, फिर मैं ब्राह्मण मानता है, अब आप कोई मानो कसाई मानो, मैं हूँ ब्राह्मण से सुनाऊ थे, मैं क्या ब्राह्मण हूँ, कैसा हूँ मैं, यज्ञ करता हूँ, कोटि यज्ञ किया है मैं, युद्ध रूपी यज्ञ, और जितने प्रयास आया हो तो पशु बना पर काट काट करके होम कर दिया है मैंने, बहुत बार ब्राह्मणों को जमीन दे दी है, मैं तो क्या समझता है। राम जी कहते महाराज कृपा करो, चाहिए विप्रो कृपा करने दी, कृपा ज्यादा चाहिए, तो चढ़ जाते हैं जोर से, नतीजे क्या हुआ, कोई वर्गी चली, 21 बार निक्षत्रि की क्षत्रियों से रहित कर दी, ब्राह्मणों को दे दी, फिर क्षत्रियों की आज जमीन फिर मार दिया, फिर जमीन फिर मार दिया, तो मारने से काम नहीं होता, इससे फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, परशुराम जी ऐसे अवतारी भी दे देते तो उनका भी भला नहीं होता, साधारण आदमी कैसे भला करेगा, तो आपके कुटुंब में अन्याय करने का पक्ष मत लो, शांति चाहते हो तो न्याय करो। भारवी ने कहा है रिपो उसे भी बचा है, बैरी हो चाहे पुत्र हो खास, अन्याय करता है उसका दंड उसको देना है, बैरी हो तो उतना ही दंड ज्यादा नहीं, बेटा है तो उतना ही दंड कम नहीं, जैसा अन्याय करता है उसका दंड देना है, तब वो ठीक बैठेगा, नहीं तो अन्याय का पक्ष लेने से बहुत काम खराब होगा, थोड़ा दिन चल जाएगा भले ही, परंतु अंत इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, फायदा है नहीं इसमें, पर स्वार्थ में जरूर करते काम, न चाहता वही पाप क्यों करता है कि स्वार्थ बस में, तो कामना है स्वार्थ है, इनके बसीभूत अन्याय करते हो, इसका भला नहीं है, फल नहीं है भला, पर हम समझाना क्या, आप लोग जो बातें सुनते हो वो भी मेरी बात नहीं मानते, आप अपने स्वास्थ्य में आराम के बस में हो करके ऑपरेशन कराते हो, गर्भपात करते हो, महान महान पाप करते हो, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, पर मानते हैं नहीं, क्या करूं, पाप का फल अच्छा होता है कभी, आराम से रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो एक आपस हो जाएगी, साथ रहेंगे, अरे दो हम दो हम हमारे दो तो दो है यार, मरे दूसरा मरे तो अंत में सगा ही मर से एक रहा, बाकी जैसे हम दो हमारे दो होगा तो नष्ट होगा, जीता रहेगा वो वंश, वो जाति जीती रहेगी, कि मौत तो है खुद ही, पैदा करने का दिया बंद, हम दो हमारे दो, जाति का नाश करने का उपाय किया है, अब उससे शांति कैसे होगी, मैं ना माने न करूंगी, कह दू तो माने नहीं सुने नहीं, भाई माने नहीं, अरे भाई शास्त्र की बात मानो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, पर अपने बस अपने कोई बात छोरा छोरी अपने को ज्यादा पालन करना पड़ता है, विद्या पढ़ानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, स्वार्थ बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वो सत्य बात सुन ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, अब क्या करे बताओ, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सेवा करो, घर में ही रहने में हमने पुस्तक देखी है ना, गृहस्थ में कैसे रहे, तो बात की दूसरी तो बात है, स्वास्थ्य का अपने त्याग करो, सेवा करो, सुचाओ मशीन सेवा करो, ये मंत्र है असली, आपस में प्रेम होगा, शांति होगी, हमारा तो दुख होता है दुनिया में, दुख होता है वो हमारे को मुफ्त में दुख होगा, दूर बैठे हुए करे क्या, क्या कहें, कहना माने वो त्याग नहीं आप, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, कामना का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, पक्षपात का त्याग करो, न्याय का ठीक पालन करो तो ठीक होगा, अन्याय करना ठीक कैसे हो जाएगा, न्याय में चलो, मर्यादा में चलो, मर्यादा उल्लंघन मत करो, शांति चाहते हो तो। साधुओं में क्या, गृहस्थों में क्या, छोटों में क्या, बड़ों में, बूढ़ों में, पढ़े लिखों में, अपढ़ों में, ब्राह्मण क्षत्रिय में, सब में ये बात है, अपने स्वास्थ्य का त्याग करके दूसरे का हित करेगा, उसका बुरा कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। स्वार्थ बुद्धि होगी तो देखने में तो सदीक है पर फायदा नहीं होगा। स्वास्थ्य अन्याय का पक्ष मत लो, शांति चाहते हो तो अन्याय का पक्ष, अन्याय का पक्ष मत लो, न्याय करो, भगवान को याद करके ठीक न्याय करो। कर्म नंद भुजाई की लड़ाई होती है तो माँ बेटी का पक्ष लेती है, बड़ा भारी अन्याय करती है। पक्ष लो तो बहू का लो, नहीं तो पक्ष मत लो। अरे पक्ष लेना ही हो तो बहू का लो। बेटी को तो एकांत में समझा बेचा तो बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं पक्ष वाला नहीं लू तो किस करूंगा था। वो आठ आई है बेचारे अपने भाई माँ बाप भुजाई सबको छोड़ करके अठाई है, मैं भी तेरा पक्ष लूर उतार ना करूँ तो वह किसकी आगे रोवेगी, किसकी आगे रे। ऐसे अपनी बेटी को समझाना चाहिए, और मैं पक्ष भी लू उसका तो तेरे बुरू नहीं माने, मैं तो माँ हूँ, अगर पक्ष लू कहते संतोष हुए ना तो अपन अगर आई है यहाँ पर अब इस समझाओ तो ठीक हो जाए। पक्ष ले तो बहू का ले तो ठीक हो जाए, पर नहीं बेटी का पक्ष लेगा तो मालूम खराबी होगी। छोरा छोरी में पक्षपात करे, छोरे को तो बढ़िया चीज दे, छोरी को दे दे। भूरे आवे अंगूर भी आवे घर में तो अच्छा अच्छा छोरे को दे, लहरान तो ही खा ले। ऐसे कन्या का तिरस्कार करो इसका दृष्टि खराब हो, अच्छा नहीं हो। वो भी बालक है बेचारे क्या करे, दोनों में प्यार करो, लो भाई आजाद ले लो तो बैठ भाई खेलो, आ जाओ तो खेलो। अभी वो कुछ नहीं कर सके परंतु संस्कार बड़ा बुरा पड़े था, पक्षपात करो, लड़का लड़की में पक्षपात करो, बड़ा अन्याय है। लड़कों में लड़के के पक्ष पक्षपात करे उसका नुकसान होगा। बेटी का पक्षपात करके माँ समझती है कि इनको मैं भला करूँ, इसका पक्ष लू तो इसको दे दू, कितना सुन देगी। पूछ रहे महाराज भाई ने कौन देसी, हम बैठी दे दू फिर कौन दे, तो कौन दे आड़ी तय लगाई है सगली। पहली जाकर से अपने बहू से कि देख भाई धन ले, ये सुहासिनी है, बहन है, बेटी है, बुआ है, ये सुहासिनी है, इनको देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसी बात करती और पक्षपात नहीं लेती तो भाई भी बहन की सेवा करता, यार भुजाई भी करती, भुजाई आंसू भी लगाती कि देख बीन तू दे तेरी नान को, मैं क्या दू, तो मालकिन तू है। अब इसलिए करे तुम्हारे भार पड़े भी मेरे को मालकिन माने, सासू भी आदर करे तो नन हो जाएगा, पर प्रेम रहता तो माँ मर जाने पर भी ननद देती, भोजाई देती क्योंकि ननद है। पर पक्ष रहे अपनी बेटी का, अब और जो बेटी से चली जाएगी पार करे घर में रहेगी बहू, उसमें से घर में बैर बेटी उल्ले पक्ष, घर में कड़े क्यों वालों बताओ, सीधी सारी बात है। नतीजा खराब होगा ना उसका, नतीजा भला नहीं। पक्षपात मत करो, उदारता रखो, बहू का आदर करो, घर के मालकिन है वो, आदर करो। कितने आदर किया कुशल्या मां ने, सी न दीन पग अवनि कठोरा, कठोर जन पर सीता ने पग नहीं कहा, जहाँ सीता घूमने का वहां मखमल का गद्दा बना रखा था, इतना प्यार करती थी। सीता जी कितना चाहती है, वो चाहती है, ससुर को चाहती है, सीता सासू को चाहती है, सेवा करती है। सीता जी में कितने विलक्षण था महाराज, तब तो जगत जननी है। जगत लोग माता कहते हैं, जनक सुता जगत जननी जाने की, जगत जननी कहलाती है। कितना उसका उदार भाव है। मेरे को तो आश्चर्य आता है, पतिव्रता हो, श्रेष्ठ स्त्री हो, वो खुद का दुख तो सह लेती है, पर पति को दुख दिया वो नहीं सह सकती। पर जानकी में कितनी विलक्षणा सीता जी में है, बिना कारण कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया, परंतु सीता जी ने कभी महाराज सासू कैकेयी सास का आदर करने में, कैकेयी माँ की सेवा करने में कभी किंचित फर्क नहीं पड़ा। मेरे को आश्चर्य आता है, पतिव्रता है तो अपने दुख को सह रहे हैं, पति का दुख कैसे सहा जाए। बड़ी विचित्र बात है, आप ध्यान नहीं देते हो। भरत जी के मन में भाव आया कि मेरी माँ ने राम जी को वनवास दे दिया तो कम से कम सीता जी मेरे पर नाराज हो जाएगी। पर चित्रकूट गए और नमस्कार किया, सीता जी के चरणों की रिधि लेकर भरत जी से रखी तो सीता ने आशीर्वाद दिया। तो अपडर बीता लिखा, अपडर अपने डर से डरते थे, सीता जी के मन में भाव नहीं था भरत जी के प्रति, बड़ा प्यार भाव था, कितना स्नेह था। भरत जी का कैसा भाव था, माँ से टेढ़े हो गए बनो, किसी से टेढ़े नहीं हुए, माँ ने ही अन्याय किया। भरत जी कहते हैं, वो गोस्वामी जी लिखते है, जब तक जीती रही के कही तब तक राम जी ने माँ नहीं कहा। भरत जी ने माँ नहीं कहा, भरत जी के माँ कैसे कहूँ, ऐसे लाडले बेटे को वनवास भेजते हुआ माँ कैसे हुई, माँ कहने लायक नहीं है। राम जी सीता जी ज्यादा सेवा करते के कही, वनवास के सबसे पहले के कही के मैडम यार उस माँ का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उस माँ का आदर ज्यादा करे, कौशल्या से ज्यादा करे। पक्षपात करे तो क्यों करे, कौशल्या कौशल्या भी बैर करे तो कौशल्या भी बैर दिखिए। राम जी ने नहीं किया, सीता जी ने कुछ भी नहीं किया, ये बात बड़ी विलक्षण लगती है मेरे को। राम जी को वनवास भेज दे तो सीता जी की क्या दशा हो, सीता जी की सीता जी थी भाई, भाई जगत जननी है। भरत जी के प्रति, कैकेयी के प्रति जानकी जी का प्रभाव नहीं है। लक्ष्मी जी तेजी आई, लक्ष्मी जी तीर्थ तेजी क्षेत्र है, शीशा उतार ठहरे ना, राम जी को वनवास भेज दिया तो वहां आए मिले, वनवास आए तो मन कर क्षोभ न जाए, मन का क्षोभ नहीं मिटता है लक्ष्मण जी का। सीता जी कटे हुए देखा ही नहीं, सीता जी को बात नहीं, माँ है आदि नहीं है, माँ है। कितना विचित्र भाव है। तो सीता जी को याद कर लिया करो। मैं तो छोरियों को कहता हूँ, मेरी कोई बात मैं भी बताता हूँ, तुम कम से कम सीता माता सीता माता सीता माता साथ ना हो, सुबह साथ ना हो, शाम को ले जाओ माता कुंती माता सीता, इनको याद कर दिया। तुम कैसे पुरुषा बन जाओगे। अनुसूया ने कहा है तुम सीता तब नाम, तुम्हारा नाम सुमरने पतिव्रत करें लड़कियां पतिव्रत बन जाएगी तो ही परम प्रिय राम कहे वो कथा संसार हित। तेरे को जो कथा कही है संसार की सीधी कही है। अमित दान भरता बेदे ही भरता सब दान देते अपने आप को दे देता है। देती है लड़की तो अपने आप को दे देती है, गोद भी उन्हें मिला देती है, पर पति भी सर्वस्व दे देता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। तो सीता माता के नाम लेने से छोरियों को आप सीता माता का नाम लगाएगा हो, कुंती माता का नाम लो बेटा, कुंती का नाम लो, सीता माता का नाम लो, आप भी ऐसी बन जाओ श्रेष्ठ। और मैं कहता हूँ तुम मीराबाई का नाम लो, मीराबाई का भाव रखो, कितनी विचित्रता मीराबाई के भाव में, मैं तो गिरधर गोपाल हूँ, मेरा कोई नहीं है पर सेवा करे सबकी। अब दोनों तरफ से ब्राह्मण आए, वो द्वारका में है, बड़ा असर पड़ा मीराबाई का, मैं क्या करूँ। दोनों कुटुम्बी गए फिर गए कुटुम्बी भाई सा पधारो, आप पधारो, हमारा काल पड़ गया, बड़ा दुख हो रहा है, हमारा काल पड़ गया भाई साहब आप पधारो। अब बूढ़े ब्राह्मण माँ बाप से भी ज्यादा आदरणीय है, मीरा भाई इतनी भगवान की भगत, उन पर असर पड़ा, अब क्या करूं। सास लगे बूढ़े बड़े ब्राह्मण आए, वे कहते बीरे साहब आप पधारो, हमारा काल पड़ गया, दुखी हो रही है प्रजा, आप पधारो। मीरा भाई की ममता नहीं थी, ना सास में ना पीर में किसी की ममता नहीं, ममता तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई दूसरा मेरा है ही नहीं, कोई सास रहा है ना पीर का है, मेरे तो राम जी है। पर बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कहे अब क्या करूं, पूज रही है आदर रही है, ब्राह्मण कह रहे भाई साहब पधारो, पीर साहब पधारो, अरे वाह पधारो, भगवान से जाकर क्या तुम्हारा मिल मत कीजिए, आपसे बिछड़ो न हो वियोग न हो, भगवान अपने विदय कर दिया, डेढ़ दो मन का मैं थेला हार मांस का भगवान की मूर्ति में समा गया, बारह थोड़ा सा सुंदरी नहीं बात मुंह में तो पता लगे, पता क्या लगे कहाँ गई, कितना भाव सुंदर, दूसरे में चाहती है नहीं। आज गौरव कर रहे हैं सासरे वाले कहते हमारे दादी सा ऐसा हुआ, मेरा भाई दादी सा हमारा ऐसा हुआ, हमें उनके पोता पोती है, हमारे दादी सा ऐसे बढ़े हुए, अब सब दादी सा कह मैं भगत तिरस्कार की मारने की चेष्टा की, डर नहीं आप मर जा तुझे द्वेष किया, उन्हें मेरा भाई ने द्वेष नहीं किया। मेरा भाई जड़ में जानकर कूद गई कि ये मारना चाहते तो मैं खुद ही जल में डूब जाऊ, रात्रि के समय ऊपर सिंह चली गई जड़ में ऊपर कूद गई, मर जाऊ तो इनर सुख हो जाए, पर भगवान लगे तो कैसे मरे, खुद मीसम भाई ने खुद ही चेष्टा करी कि मैं इनको दुख होता है मेरे जीने से तो मर जाऊंगा, तो अपने स्वार्थ न रखे, अपना बुरा न चाहे, किसी का ही बुरा न चाहे, तो संसार मात्र ही सेवा होती है। मैंने अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी है, उसमें ये भाव आया है आप अगर कल्याण चाहते हैं, आप अगर शांति चाहते हैं, परिवार सुखी देखना चाहते हैं, और अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, सब काम होगा आप ठीक तरह से, सेवा हो जाएगी, दुनिया की सेवा। सेवा करने में दो बात करनी पड़ती है, पैसे वस्तु आदि खर्च करनी पड़ती है, शरीर से परिश्रम करना पड़ता है, तब सेवा होती है। किसी का बुरा न चाहना, बुरा न मानना, तो आज सेवा शुरू हो जाएगी। अब बात समझ में नहीं आती है, जो परसों लिखे संतर में पढ़ी है। और संतों को तो आता है कि तन कर बचन, मन कर बचन कर, देत न काहू दुख, तुलसी पातक दर्द है देख उसके मुख। मन से, पानी से, वचन से, क्रिया से जो दूसरे को दुख नहीं देता, तो उस आदमी के दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। कितनी विलक्षण बात है। सेवा करने में खर्च होता है, परिश्रम करने में अपने परिश्रम पड़ता है। किसी को दुख न देना, किसी को बुरा नहीं चाहना, बुरा न मानना, ऐसा भाव रखे तो इसमें क्या खर्च होता बताओ, क्या परिश्रम पड़ना पड़ता है, कोई पसीना आवे, काम करना पड़े। किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना। मेरे मन में आई है बातें भगत भगत पर, एक बात बताऊ, नहीं बात नहीं बताने की, बताने की नहीं ऐसी बात, पर तुम्हारे आई है मन में। हिंदू है तो सीता माता का बेटा है, क्या मुसलमान बेटा नहीं है? क्या उनकी माँ नहीं है सीता जी? माँ तो हमारी सबकी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी देश का, किसी संप्रदाय का हो, जगत जननी, जगत जननी है। जनक सुता जगत जननी जानकी। अब कोई कपूत सपूत हो जाए बात अलग है, पर माँ तो है ही, बेटा कपूत सपूत हो जाए, माइत कुमाइत थोड़े होता है भाई। भगवान ये भी बेटो बेटी है, उन्होंने माई बात। फिर हिंदुओं ने पैसा देकर उनको राजगीर आदमी बोले सहायता करे वाली, उन्होंने पैसा दे खरीद वन ले लिया। तो विचार कर देखो, भगवान की लड़का लड़की है भाई, आपस में लड़े। अब लड़े उनकी पक्ष लेगा तो जिनकी पक्ष लेगा उनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। आप भी अपने लड़कों में जो अन्याय करने वाले का पक्ष लोगे तो वह लड़के का नुकसान ज्यादा होगा। दिखता है पक्ष, और लड़का भी समझता है कि माँ बाप हमारे पक्ष में है, ये पक्ष बढ़िया नहीं है, क्यों अन्याय का पक्ष है, इसका नतीजा खराब होगा, माँ बाप के लिए भी भला नहीं होगा। पर समझ है नहीं, कहना मानते नहीं, उनको प्रत्यक्ष दिखे कि ये लड़का हमारे पक्ष में है। पक्ष में है तो अच्छी बात है, पर जो पक्ष में नहीं है उसके साथ द्वेष क्यों करो, उनका नाश क्यों करो, अन्याय क्यों करो? अन्याय करते हो पक्ष में आकर के तो नतीजा बुरा भोगना पड़ेगा, किसी के हाथ की बात नहीं है। बुरे का पक्ष मतलब हमारे ऋषि केश में रहते हुए कई लड़के आ जाते हैं जवान जवान, और एक दो का काम पड़ा मेरे, क्यों आए कि हम जनक जनता की सेवा करेंगे। तो माँ बाप तो स्वार्थी है, वे तो अपनी सेवा करना चाहते हैं। फिर बेचारे कितना अभिमान है इसके, माँ बाप तो स्वार्थी, हम सेवा करेंगे, कर्जा ले करके चोरी करके दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य का फल तो थोड़ा होगा, चोरी का अन्याय का दंड घना होगा। माँ बाप की सेवा तो करते नहीं, हम जनता की सेवा करेंगे। अब क्या करो, उन्होंने कैसे समझा, उनका पत्ता पूछ के तार दिया है घर वालों को, भी घर के आ गया, उसको कहते तुम रहो, रोटी खाओ, रहो, आराम करो, माँ बाप को पत्र दो, उनसे पत्र दे रहा है, इसमें काम पर है। मन में समझेगा हम सेवा करेंगे, अरे माँ बाप का कर्जा है तो उतारा ही नहीं, सेवा करेंगे। उन्होंने तुम्हारा पालन किया है, पोषण किया है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, कष्ट सहा है, माने उनको तो स्वार्थी मानते, तुम उपकार करोगे दुनिया का, क्या उपकार करोगे? हम क्या करें, समझाओ कैसे, अकल में बात आती नहीं, हम कहते हैं वो समझते नहीं। हमारे पास पत्र आए हैं कि ऑपरेशन नहीं करा, मैं नहीं करा तो दुनिया बढ़ जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़े बड़े सभ्य आदमी कहते हैं। अब नुकसान कैसे ठीक हो जाएगा? गर्भपात कर से ठीक कैसे हो जाएगा? हमारे शरीर दुनिया से पाप का नतीजा भोगना पड़ेगा, भयंकर भोगना पड़ेगा। इंदिरा ने भी जबरदस्ती की नसबंदी के लिए तो फैल हो गई, जबरदस्ती करी तो फैल हो गई। ये तो आप लोगों ने देखा ही है, कोई नई बात नहीं है। तुम अन्याय क्यों करो? अपने घर सबका मुसलमान करो, हिंदू ही करो। हिंदू हिंदुओं पर मुसलमान सही नहीं मानते, उनको कहते भी नहीं, हिंदुओं कहते हैं करो, प्रचार करते हैं। अरे हमारी बहनों भी इधर से जाके मुझे हाँ स्वप्रण कर रहे, बस गर्भपात कर दो, उपवास करो। अरे भाई अन्याय करने का फल अच्छा नहीं होगा। अभी चाहे आपके समझ में आवे चाहे न आवे, पर पाप का फल तो खतरा खराब ही होगा, पर मानते नहीं। झूठ कपट करके पैसा कमाते हैं, वे समझते हैं कि हमारे पैसा आ गया, ये पैसा अच्छा नहीं है, पाप का पैसा है, मेरे काम पड़ा है। अच्छे धनी आदमियों से बातें हुई है, उन लोगों ने कहा कि हम क्या करें, तो मैंने एक बात बताई है, आप ऐसे करो, हमारी मस्ती से आप मत करो, अन्याय मत करो, सेल्फ टैक्स इनकम टैक्स की चोरी मत करो, ठीक है? नहीं तो कम से कम आप जो रोटी और कपड़ा देते हो, रोटी खाते हो कपड़ा पहनते हो, कम से कम ये तो खरी कमाई का खाओ, बुद्धि भ्रष्ट तो ना हो। बस करते गए खरी कमाई लगते हैं व्यापार में, कपड़ का झूठ कपड़ कमाए खाने में खाते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, दशा क्या होगी आपकी? तो किसी ने बात स्वीकार करी है, कहते हम कैसे करें, हमारे पता ही नहीं लगता कितना पैसा कैसा है, कितना हुआ टैक्स हुआ है, चोरी का पता नहीं। पता तो आपको है, आप लगाना चाहो तो हिसाब करने वाली जाति हो आपकी, क्या बड़ी बात है? पैसा टैक्स रहता है, इतना टैक्स हमारा आया तो वो किसी काम में लगा दो। यदि भी वो पैसा अच्छा नहीं है, किसी साधु ब्राह्मण को दो तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, वो चोरी का पैसा अच्छा नहीं है। परंतु कम से कम तुम खाने पीने में तो मत लो कि ऐसा ना हो भाई बोलने में, कर यूं करो। आप अगर दूसरी जगह काम करो तो आपको कितना पैसा मासिक मिलेगा, समझ लो कि आपको 1000 का महीना मिलेगा, 1000 का महीना मिलेगा, तो 1000 की जगह 800 रुपया अपने लो और नौकर समझो वहां काम करो, और उनसे अपना रोटी कैसे खर्चा चलाओ। 2000 आपको मिलता हो तो 1500-1600 रुपया आप मसीह ले लो, और उनसे अब घर के चलो। अपनी कमाई भी हमारा ये है नहीं, हम तो इतना काम करते हैं, और जगह मिलती है उसे थोड़ा कम, और जगह ज्यादा मिलता हो उसे थोड़ा कम लो, तो आपका अन्न पवित्र हो जाए, आपके वस्त्र पवित्र हो जाए, निर्वाह आपका पवित्रता से हो जाए। तो क्या हमें कुछ ने माने ये बात बात है, मेरे हम ऐसा ही करते हैं, तो बड़ी बढ़िया बात है। अब खाने में भी थे ऐसो, दो नंबर का खाएंगे, दो नंबर का खर्च करेंगे अपने घर खर्चे में, एक नंबर का व्यापार में लगाएंगे। अब कैसे समझाओ बताओ? अरे भाई पाप का नतीजा बढ़िया नहीं होता है। अब आप दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है, कितना विप्लव हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है, कितना द्वेष हो रहा है, कितना संकट हो रहा है, देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। अगर अन्याय नहीं करे बाहर, पक्षपात न करे, तो सरकार सदा बड़ी हो, किसको राज चाहिए? हमारे को राज तो चाहिए नहीं, तुम भी बने रहो कहीं बने रहो, परंतु अन्याय मत करो। मुसलमानों ने अन्याय किया तो क्या दशा हुई उनकी? तो अन्याय करने का दशा अच्छी नहीं। अब अन्याय करके वहाँ मस्जिद बनाई, हिंदुओं ने उसको तोड़ दिया। अब सरकार हमारे मस्जिद बंद रही हुई। अब ठाकुर जी को बैठा दिया, दर्शन करते आए बरसों से वहाँ, उन ठाकुर जी दर्शन नहीं कर सकते, तुम हिंदू नहीं जा सकते। अब कहते हैं आज बात सुने कि वहाँ खुली करी है, दूर से दर्शन कर सकते हो। बोले हमारे ठाकुर जी हम दर्शन करें, हम दूर से कर सकते हो, ये कोई न्याय है? दर्शन करो भाई, ठाकुर जी दर्शन कराओ, हो जाओ। ये बात हुई अब मैं आज सुनी, आज कब ऐसे कह दिया है कि दर्शन कर सकते, मैं दर्शन करना बंद कर दिया। अब विचार करो हम अपने ठाकुर जी का दर्शन करें, वो नहीं कर रहे, केवल मुसलमानों की राज्य के लिए, उनसे मुसलमानों का भला नहीं होगा, मुसलमानों के हिंदुओं के द्वेष बढ़ गया इस बात से। और दूसरी बात बड़ी विचित्र है कि मुसलमान ने अन्याय किया, वो अन्याय सदा कायम रहना चाहिए। मुसलमान में मस्जिद रहनी चाहिए, अन्याय मथुरा में, काशी में और अयोध्या में उनका अन्याय का झंडा रहना चाहिए पीढ़ियों तक, कि इनके हाथ में आया तो क्या न्याय किया मुसलमानों ने, अरे हिंदुओं के हाथ में इतना राज्य रहा, मुसलमानों के एक जगह पूरा दिखे, बताओ। ये महान अपजस है, पर उसको जस मानते हैं, उनकी बात बता रहे क्या बताऊ। मुसलमान का अन्याय का झंडा है ये, मुसलमान का राज यूज किया, हिंदुओं ने मार करके मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बनाई, वो तो पीढ़ियों बीत गई, सैकड़ों वर्ष बीत गया, अभी तक मुसलमानों का बनाया, मुसलमानों का कलंक है। कोई भी भला आदमी समझे तो मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं ने मार करके अपनी मस्जिद बना रहे, इसमें उनका जस है क्या? उनका भला है? महान अवशेष का चिन्ह वो मर रहे उसे हरदम, पर अब समझ में नहीं आती उनकी, उनके क्या मैंने कह रही कितनी विचित्र बात है। अपना अन्याय है वो लोगों के सामने प्रकट करता है, हम ऐसे अन्यायी हैं, वो अन्याय हमारा नहीं मिटना चाहिए। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है एक सज्जन में, हमारे से पैदा ही नहीं होती बात। ये किसे मस्ती बन रही, किसे मंदिर बनना चाहिए, पर मूल में जो मस्ती को रखना है, ये अन्याय का पक्ष ले रहे हो, अरे अन्याय किया, अरे मुसलमानों की फजीती फजीती बन, अब समझते किसको समझाओ बताओ। अनंत काल तो फजीती रहेगी कि मुसलमानों ने राज से ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा किया, हिंदुओं का बताओ किसने किया, यह पक्ष उन्हीं का लगे, देश के देश में सब लोग अच्छे से उनके पक्ष ले, इसमें बता भला नहीं है। इसमें जिसका पक्ष लेते उन मुसलमानों की बुराई ज्यादा होगी, नतीजा इसका उनका नाश ज्यादा होगा। न्याय में देखा जाए तो बात ये हो गई, नतीजा ये होगा। साधु बात नहीं मानते, साधुओं के अनशन कर दिया, ऐसी बात सुनी मैंने, अनशन कर लिया ठाकुर जी दर्शन किए बिना तो अन्न नहीं खाएंगे, सरकार ने कहते मत कहो, हाईकोर्ट ने कहते दूर से दर्शन कर लो। अब इससे कुछ अचेत नहीं करती, ठाकुर जी दर्शन करते आए हैं बरसों से, तुम्हारी ठाकुर जी की बूंदा थी, अब हम मस्ती तोड़ दी, इस बात दर्शन नहीं कर सकते। ये स्वार्थ बसी होकर करते हैं, पाप करते हैं, इसका नतीजा बढ़िया नहीं होगा, क्या करें? वे समझते हमारे वोट देंगे, केवल ये लोग जानते हैं कि ये जाति किसी की नहीं है, ये कहता है आप इस पर वो, ये तो बिच्छू जाति मैंने सुनी है, वो बिछनी को मैंने देखा है, जिस बिछनी के बच्चे हुए हैं वो बच्चे नीचे से तो रहेगी, ऊपर सब बिच्छू खा गया, क्रिमले बिच्छू 108 बिच्छू छोटा छोटा छोटा जरमान खा गया उसे भी। मैं आंखों से देखी बात, सुन नहीं है केवल, जो माने खा जाए वो दूसरे को भलो करेगा, ऐसे कई लोग सज्जनों ने सुना कि आप मुसलमान तो बिच्छू जात है, इनका भला करो उसके बुरा करेगा तो करेगी, इनका स्वभाव है। अब उनका पक्ष रहे हो तो आपका नुकसान होगा महाराज, आप भला नहीं कर सकते। कुछ दबा दो घुरा दो आपके पास में कोई अवस्था हो, मशीन गन छोड़ दो, ऐसा कौन ठहरेगा? कितनी गोलियां चलाई जाएंगी वो पर, लाठी नहीं है उनके हाथ से ऊपर गोलियां चलाई। अब कह तुमने क्यों बंद कर दिया कि भाई गोलियां चलाएंगे नहीं, इस पर उनका राज्य ले लिया, तुम्हारा राज्य जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य के प्रांतों में राज्य ले लिया। अब इसका नतीजा भला कैसे होगा? अन्याय करे कुछ भला कैसे होगा? झूठा झूठा प्रसार करे, कैसे पाकिस्तान के रेडियो ने बोला है, मुसलमानों का देश बहुत है, उन्हें रेडियो में कहा कि यह मस्जिद टूटी उस वक्त में हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय किया। कितने बताए? 5,000 घर, 5,000 घर बताए कितने बताए? 400 को कितने? 4,000। अच्छा, कितने घर मुसलमान टूटता ही 4,000 घर का नाश कर दिया, मुसलमानों के घरों का नाश कर दिया हिंदुओं ने। दुनिया में यह बात फैल गई, पाकिस्तान की रेडियो ने कहा ऐसा, कोई 400 कहते कोई 4,000 कहते, दोनों बात सुनी मैंने, 400 की सुनी 4,000 की सुनी। उन्हें पहले ही निशानों कर रखा, जहां मस्जिद टूटे पटापट इसने घरों का नाश कर दिया। अब मुसलमान सब उबल गए कि हिन्दुस्तान में मुसलमान बड़ा दुखी है। आज तो बात दो कम फैले, यहाँ की बात मैंने सुनी है कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुखी है पाकिस्तान में उतना सुखी नहीं है, बात ये सुनी है मैंने, दोनों बातें सुनी है। ये जितना आराम से हिंदुस्तान में रहते हैं पाकिस्तान मुसलमान इतना आराम से नहीं रहते। एक बात ये फैल रहे हैं कि हिंदुओं ने इतना नाश किया, बड़े दुखी है हिंदुस्तान में रहने, बड़े बड़े दुखी है मुसलमान, तो भी क्यों दुख में रहे, सुख चला जाए, मेरे काम पड़ा है। अपने काशी बड़ा स्टेशन है, काशी के पास मुगल सराय, मुगल सराय की बात है तो मैं वही आगे आगे तक बहुत बड़ी, आगे आगे आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो मेरे उस बोलने के आगे मैं क्या, मैं तो आगे बढ़ा था, आशीर्वाद से कठिने बढ़ रहे हो, आगे जगह बहुत है, तो बहुत देर से भीड़ क्यों बैठा बैठो, वह कहीं जगह पड़ी उठ बैठो, आगे जगह बहुत है, आगे जाओ, आगे आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सारे आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद, मैं सारे के आगे ही बढ़ाऊंगा। टिकट मेरा सेकंड क्लास का बना हुआ, काशी से वो सेकंड क्लास कट गया तो दूसरे महाने लगा, रेवाड़ी की बात बीतती हुई बात, एक जोड़ी सी खाक में एक कंप्यूटर सही मैं सम्मानित नहीं था, पास में थोड़ा सामान था मेरे पास, तो वहां से उतरा तो सेकंड क्लास में टीटी नहीं कहते नहीं जा रहे, मैंने भैया टिकट अगले ठहरो, अरे थर्ड क्लास में से टिकट बनावे सेकंड क्लास उन्होंने भर्ती कर रहा है, अरे मेरे को मना कर रहा है, टीटी चले भी सर कोर्ट पत्र मना नहीं करते, वो पर साधु ठहरा ना, साधु फालतू चीज है, साधु मर जाए तो कोई लगा रोना रुका ही नहीं, टाबर नहीं मर जाए तो कोई आज परवा नहीं। मैंने कहा भैया मेरे को शर्म दे देख ठीक है मेरे पास सेकंड क्लास का ना, चलो चलो चलो, फिर वो इधर हुआ क्यों में बढ़ दिया, फिर मैं चढ़ गया, चढ़ गया तो बटन जगह नहीं थी तो फाटक के सामने सीट थी उस ऊपर जाकर बैठ गया, फिर वो देखा गाड़ी बाबा जी बैठ गया, हाँ भाई बैठ गया, बीती बात मेरे कहना माने करे सल्तनों कर दशा आ गए, अभी कई जगह ऐसे कुटुंबियों की बात सुनते हैं, भी कोई न्याय से चलते हैं उसको तंग करते हैं, अन्याय करे उसे चुप हो जाए, उसको ऐसी दशा हो रही है। जनता पार्टी का जहां राज्य था वहां मुसलमानों का दंगा नहीं हुआ, ऐसा कांग्रेस ने मुसलमान दंगा किया, अरे मुसलमानों ने मार खाई कई जगह, ऐसी बात हमने सुनी, सच्ची झूठी तो पता नहीं भाई, हमारे वो सुनाते हैं उसमें पूरा विश्वास मेरे को नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अपने पक्षी बात कहे तो कैसे पता लगे। अभी बात सुनी कि वो मुसलमान फैजाबाद के इकट्ठे होकर के बाहर गया है, वो इमाम है, मैं क्या है ना, वो खुद उठे का नाम इमाम बुखारी, बुखार है वो, बुखार जोया साहब, तो उसको रोक दिया, फांसी बोल दिया, बातें पहले सबको करेंगे ठहर के, हम तो कार सेवा करेंगे, हम बोला यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, हम तो इकट्ठा हो गया। बट इन सरकार दर्शन नहीं करेंगे, और इन बाहर से कई जगह से मुसलमान हुए इकट्ठे गए, पुलिस ने रोका, क्या दंगा हो जाएगा, क्या फायदा निकलेगा, रोका तो पुलिस ने पता चलाया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मार कर उन्होंने, फिर भाग गया। ऐसी बात सुनी भाई, सच्ची झूठी राम जी आज ही सुनी है, क्या बात है। तो अन्याय करने वाला क्या दुख पाना, उनको तो दुख पड़ना पड़ेगा, लोग में परलोक में सब जगह, पर वह अन्याय का पक्ष ले सरकार, तो सरकार कितना में ठहरेगी, कौरवों ने कितना अन्याय किया, पर ठहरे कितना, अंत में पांडव विजय होगी, 100 थे कौरव, 100 थे जो स्वामी एक नहीं बचा, 5 पांडव थे एक नहीं मरा, और 11 अक्षर सेना पक्ष में, इन पक्ष में 7 अक्षर सेना थोड़ी, आदमी थोड़े, और भीष्म जैसे जैसे इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य जैसे जैसे द्रोण कर रहा की दाढ़ में परी गई कर क्या सुना ही, एक ही द्रोण डकारी को डाकी, लाखों का आदमियों को खरब कर दिया, एक ही द्रोणाचार्य इतने असर शस्त्र में होशियार से हुए, 5 दिन तक सेनापति रहे, भीष्म जी 10 दिन रहे, 10,000 योद्धाओं को मारूंगा मैं, तो पांडवों को मारूंगा नहीं, और दूसरों की कई गई करूंगा नहीं, किसी की दा 5,000 सैनिकों को मारूंगा, आप में अच्छे अच्छे ऐसे बलवान जवान आदमी है, उनको कह दिया जाए कि इस खेत में 5,000-10,000 ढीला फोड़ जाओ, मुश्किल हो जाए, महाराज लाठी लेके 5,000-10,000 ढीला फोड़ देगा आदमी, तो डगरिया थोड़ा ही सकता, 10,000 मारे, ऐसे भीष्म जितने पक्षपात में, द्रोणाचार्य जिसके पक्ष में, कृपाचार्य पक्ष में, भगवान की सेना वो पक्ष में वाले ले ली, बताओ सात्विक होने के पक्ष में, सात्विक दिख रहा गया कृष्ण वर्मा, वो उन्हें पक्ष में सेनापति, भगवान कृष्ण की सेना, कृष्ण का सेनापति है वो कौरवों के पक्ष में, शल्य है जो मामा खास युधिष्ठिर का, इनका माजी का भाई, वो मामा लेगा ऐसे घर को 100 सिमेश में ले ली, तो 40 एकड़ 2 अक्षर में चल रही, पर 9-9 होते ही अब 2 गणस क्या हुआ कि 9 2 हो गया तो 7 हो गया, उधर 11 हो गई। मैं कह रहे मुसलमान है जो कि मुसलमान बना रहा है, आप ऑपरेशन करो, वे मिल्क जन्मने वाला, आप तो जन्मने दोगे नहीं, वे मुसलमानों में सेवा में जन्मेंगे तो उधर 2 अक्षर 2 बढ़ जाएगी, तो जो संख्या है उन्हें 100 बड़े आप नुकसान होगा, 7 और 11 में कितना फर्क है, 4 फर्क है, तो 2 कम करने से 4 होगा, तो आप जितने आते उन्हें संतति रोकोगे, वे संतति साहब मुसलमानों में जन्मेगी, ईसाई में जन्मेगी, वे आपके वंश का नाश करेंगे, डबल नुकसान होगा, तो इससे भी मानते नहीं, हिसाब कर लो आप, थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो तो कैसे पढ़ाई करावे, कैसे ब्याह करे, बड़ी मुश्किल हो रही है। सूर्य गर्भपात, गर्भ में देखा सूर्य गर्भपात कर दो, आप सोचते नहीं हो माँ का दर्जा कितना ऊंचा है, 100 गुना पिता से अधिक माँ का दर्जा, वो मातृशक्ति है। आप गर्भ में सूर्य मानते हो, सूर्य नहीं है, माँ है, माँ वो माँ बनने वाली है। मातृशक्ति का नाश करते हो, कुटुंब का भला चाहते हो, अपनी जाति का भला चाहते हो, अरे मातृशक्ति का नाश करो, गर्भपात करो, आपका भला होगा, इसका नतीजा कैसा भला होगा। मातृशक्ति है, छोटी छोटी छोटे आप देखे वो छोटी टावर ही नहीं, मातृशक्ति है, इससे वंश पैदा होगा, हमारी माँ है, हमारी बहनों बैठी सभी छोरे ही गर्भ माई जो छोरी हुआ उसमें छोर हो गया है, जितना छोड़ा छोड़ी जन्म से हर जन्म में सारे जन्म है क्या। तो मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, भरा चाहते हो, क्या करें, सुनते नहीं। मैं इतना कहता हूँ सुनते नहीं। सत्संग करने वाली बहना ऑपरेशन करा रही है, विनाश कर रही है इससे। और मेरी बात किताब सुनने वाला है, आटे में लून जितनी मेरी बात नहीं सुनते हैं लोग। मेरा जरा लाखों लाभी इकट्ठा हो जाए सत्संग सुने तो दुनिया की दृष्टि में कितने एक आदमी सुनते हैं मेरी, और सुनते हुए भी नहीं करते, उसमें क्या आशा रखी जाए। भाई अन्याय मत करो, गर्भपात भ्रूण हत्या है, महान हत्या मानी आया, स्वास्थ्य में लड़की होती लड़की के ब्याह में खर्च करना ज्यादा पड़ता है, तो कर्जो कोई कर्ज नहीं, पीछा रुपयों का करोगे क्या, धनी आदमियों की जो चोरी संतान पैदा नहीं करना, तो धन का क्या करोगे। दशा ऐसी हो रही है, तो भाई न्याय करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, दुराचार मत करो, भगवान के आप बेटा बेटी हो, जैसे आप बेटा बेटी हो, जो मुसलमान भी बेटा बेटी है, ईसाई भी बेटा बेटी है, यहूदी भी बेटा बेटी है, भगवान के तो संतान है सभी। आपस में थोड़ा थोड़ी लड़े है तो क्या माँ बाप के नहीं है क्या उनके लड़ने वालों के, गाड़ी देवे तो दोनों गाड़ी देवे अपने खुद नहीं लड़े तो तुम्हारी माँ बाप है, तू ऐसा है, तू वैसा है, इससे क्यों नाश करो। स्कूलों में पाठशाला में मेरे कहने का काम पड़ा है, हिंदू का मुसलमानों का नाश, मुसलमान हिंदुओं का नाश, दोनों को मिलकर के हुआ हिंदुस्तान का नाश, हिंदुस्तान की मूल अपनी संपत्ति का नाश हुआ मूल में, जैसे हिंदुओं का नाश कर दिया, वो कैसे मुसलमानों का नाश कर दिया, उनकी आग लगा दी, उनकी आग लगा दी, दोनों मिलकर देश की आग लगा दी, देश का नुकसान हुआ, मुसलमानों की संपत्ति दलित देश का नुकसान, हिंदुओं की दलित देश का नुकसान, जो देश में उसी नुकसान नुकसान कर रहे आपस में। सोलह उदृढ़ता करे उनकी मेरे कहना काम पड़ा, तुम कहते ये नहीं मानते, स्कूलों का नाश कर दिया, कांच तोड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी, कमांड तोड़ दिए, ये खर्चा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारे तुम्हारे संतान के ऊपर पड़ेगा, नुकसान किसका कर रहे हो। परंतु महाराज मानते नहीं, सुनते नहीं, मैं कहता हूँ हित की बात पर सुनती परवाह नहीं करती, साधवीर मिलता है हमारे को, स्वामी समझते नहीं, स्वामी समझते नहीं, बोलो क्या करें। तुम बेसमझ के पास तुम क्यों आते हो सुनने के लिए, हम तो बेसमझ के पास नहीं जाते भाई, जो समझता ही नहीं बोलो क्या जाऊंगा, ये बात तो मना हुआ, समझ नहीं समझते, ग्रस्त की बात समझ समझते नहीं। मेरी बात मेरी पुस्तक लिखी ग्रस्त में कैसा नहीं है, उन पर बहुत जल्दी लगा तो मुद्रण हो गया, बहुत जल्दी बिकी लोगों पर स्वीकार करी, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कह देता हूँ भाई, हमें विशेष ज्ञान नहीं है। कई बातों का ज्ञान है पर विशेष ज्ञान मेरे लिए नहीं है। सच्ची बात कहता हूँ, समझ नहीं समझते तो आप समझते हो, आप बताओ सर अब क्या करें। विनाशकाली विपरीत बुद्धि दशा हो रही है, कहना मानते नहीं, स्वयं सोचते नहीं, स्वयं सोचो जो आपने अकल आएगी ठीक से समझ में आएगी, परंतु पक्षपात करेंगे। जिसमें अन्याय छोरे के पक्ष लेती, माँ पक्ष लेती, पिता धमकाओगे तो माँ नहीं जाएंगे। मैंने देखा छोरे को कूटने लगा बाप तो माँ को मारने लगे थे, मारी फेंकी मारने लगी बस उठ। मैं आंखों में देखी तो ना कैसे माँ कह रहे बस छोरे को मारो मत, तो पिता के लोग मारे मत से आते हैं, मुग्धिता करता है इस वास्ते पीठ से नहीं। माता की बात सुने कि ये मुंह ले जाए, मारे सर मुर भले ले जाओ, मैं समझ मारे मुंह ले जाए तो क्या भला, उसी बच्चे का क्या भला होगा, पर मुंह है थोड़ा समझे कि मारे मारी माँ ठीक है, पिताजी मैं ठीक नहीं है। अकाल पड़ा हुआ था, गया मर रही थी, बम्बई गया तो वहां मैदान में भी सत्संग होता था उस समय, बहुत वर्षों की बात है, पहले पुरानी बात है, 2000 की पहले की होगा फसी कभी काफी देख वर्षों की बात। तो वहां एक ने पढ़ लिया, पूछो भाई जी ने पूछा कि देखो भगवान है जो ठीक है, आप कैसे हो तुम गऊओं की रक्षा करो, तो भगवान की रक्षा करना भगवान का काम नहीं है। भगवान की रक्षा होता तो रक्षा करके वर्षा कर देते, घास हो जाता तो भगवान दंड ग्रंथ से आते हैं। आपको कोई सहायता करो ये भगवान से दूर चलने वाले की बात है, भगवान के भक्तों की बात नहीं है। ये मेरे सामने बात रखी, क्यों भगवान अगर मारना नहीं चाहते तो वर्षा करते घास कर देते, तुम कहते हो कोई सहायता करो, ये भगवान से विरुद्ध चलना है। भगवान की मजबूत चलते, भगवान के भक्त होकर विरुद्ध करते हो काम। मैंने कहा सुनो, मैं सुनूंगी उत्तर सुन लो, पिता है वो मारपीट करे, माँ उसकी रक्षा करे, माँ मार खा ले अपने छोरे को नहीं लग जाए कभी, ऐसी बात मैंने देखी है। छोड़ समझे माँ ठीक है पिता खराब है, अरे मार बाप मार बेटा जो कमाई खड़ा हो गई पुरुष की ठीक बड़ा माँ दे दे ठीक है, अरे बुरा बड़ा वो स्त्री की दृष्टि से भी बेटे की दृष्टि से भी पूरा पुरुष बना, तो फिर क्या करे, पति पड़ता है स्त्री हो तो क्या करे कि पिता मारे तो वह मारे भी साथ में, क्योंकि पति पड़ता है पति की मर्जी में मर्जी मिला है, तो पिता मारे चाहे दोनों माँ बाप मेरे मारे छोड़ा कितना दिन चलेगा और चल जाएगा बह गए जल्दी खत्म हो जाएगा।